gideceğini bilseydim, bir gün böyle uzaklara kilitlerdim şu gönlümü, düşmezdim kara sevdaya. Ne vefanın adı kalmış, ne sevdanın tadı kalmış. Aşka tutsak o yeminler demek ki hep yalanmış. Bu sevdaya ömür verdim, böyle yandım öyle sevdim. Görmezdi gözlerim dünya. Gözünde yaş varsa senin, içinde dert varsa senin. Saçıma aklar düştüyse bu senin, senin eserin. Bu sevdaya ömür verdim, böyle yandım öyle sevdim. Görmezdi gözlerim dünya. Senin içinde dert varsa senin, saçıma aklar düştüyse bu senin, senin eserin. Nasıl diner şimdi yaram, bozuldu felekle aram. Gece gündüz hesap sorar, senden kalan hatıralar. Ne vefanın adı kalmış, ne sevdanın tadı kalmış. Aşka tutsak o yeminler demek ki hep yalanmış. Bu sevdaya ömür verdim, böyle yandım öyle sevdim. Görmezdi gözlerim dünyayı. Gözünde yaş varsa senin, İçinde dert varsa senin. Saçıma aklar düştüyse bu senin, senin eserin. Bu sevdaya ömür verdim, böyle yandım öyle sevdim. Görmezdi gözlerim dünyayı. Gözünde yaş varsa senin, İçinde dert varsa senin. Saçıma aklar düştüyse bu senin, senin eserin. Çok teşekkür ediyorum.